राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग से कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 23 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम सत्ता है सत्ता मूल में एक सत्ता है वो सत्ता रूप से व्यापक परमात्मा और सत्ता में अभिन्न रूप में अस्तित्व होना ही मुक्ति है। परमात्मा सत्ता है में मैं बार सोची और सत्ता में स्थिति हो जाए सत्ता में स्थिति। जब तक सत्ता में स्थिति नहीं हो तब तक मुक्त नहीं है। सत्ता माँ तो स्थिर है जो देखे हुए सत्ता क्योंकि सत्ता ही है वास्तव में है ना सत्ता ही है सत्ता तो कोई तत्व है नहीं और सत्ता में स्थिति हो जाए सत्ता मार और मूल में नाश तो भी देते भाव ना भाव भी दे सकता संसार सत्ता नहीं है ये प्रतिक्षण बदलता है प्रतिक्षण बदलता ही रहता है महाप्रेम में भी और महाप्रेम में भी सत्ता नहीं ना सत्ता विद्यते भावा असत्ता भावा न विद्यते असत्य सत्ता नहीं है ना भाव विद्यते सत्ता सत्ता अभाव न विद्यते सत्ता अभाव होता नहीं सत्ता में स्थिति हो जाए संस्पत्ति बिना से वो रहता नहीं आना है जाना है रहता नहीं संयोग और वियोग होता नहीं सत्ता है जो सत्ता में स्थिति है वो ऐसे रहता है हमें सत्ता में स्थिति है मैं वास है इस वास जीव विनाशी अंश है वो अंश ही मिल गया, चेतन अमल से सत्ता नहीं रही। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, अनुभव संयम ज्ञानम स्मृति, अनुभव संयम हो ज्ञान हो, अक्षरों की स्मृति हो गई बस, इसे सिद्ध होता है तो वो सत्ता हरदम स्वाभाविक शुभ का स्वरूप है। असत्ता जिसकी चीज सत्ता नहीं है उसमें स्थिति मानी है, यही बंधन है। बंधन मिट गया स्मृति लब्धा के अर्थ है कि स्मृति और स्वरूप की स्मृति हो गई, उसकी विस्मृति है यही ज्ञान है। भूल नहीं रहती, अभिनय का नष्ट हो मोह स्मृति तत्प्रसादात आपकी कृपा से हुआ, स्मृति की प्राप्ति आपकी कृपा से हुई, तो संदेह आपका संदेह कई शिव संत आप जो कहोगे यात्रा न पुनर्मोह महर्षि पर जिसे जाने के बाद में फिर मोह नहीं होता, तो मोह नष्ट हो गया, मोह रहता नहीं, नष्ट मोह भगवान ने पूछा यही कसित ज्ञान समोह अज्ञान से उत्पन्न समोह परंतु भगवान ने तो कहा तुमने एकाग्रता से गीता सुना नहीं, वहां एकाग्रता गीता सुना तुम्हारे अर्जुन कह मेरी गीता सुनने से नहीं हुआ है तत्प्रसादात अब के फिर नहीं हुआ, अब स्थितोष नहीं सुन दे कैसे था आप कहो नहीं करूंगा अब संदेह नहीं रहा कुछ बात नहीं, संदेह लिया न सब स्मृति लगा तत्प्रसाद स्रोत में का संदेह कैसे बदलम तब आपको करूंगा हमारे कणा से मतलब है न गणा नहीं तो से होते न तो न करते नहीं करते कण से न करने से क करना न करना सब सीखना है। आप आगे पालन करूंगा, और की अभ्यास नहीं करने का था तो शास्त्र को भी जानता है, शस्त्र विद्या के पालन भी जानता है। मैं जैसे कर रहा हूं अर्जुन सब हो गया, भगवान से मारो मन अन्याय कर रहा है। मैं जैसे कर रहा हूं रथ उठा रहा हूं, कहते आता ही वो मान, आता ही वो मान तो सही था तुमने सब काम किया, एक विधेय तो बदला ही होता है, सब काम किया तुमने, कोई आता है आता है माया तो माना तो अन्ना देवा विचार बिना विचार ही मार दो नाता अंत हानि करने वाला का दोष नहीं लगता, वो बाजार अंदर कारण भी चुप हो गया। अर्जुन विचार करता है कि मेरे को भी शस्त्र और शस्त्र शास्त्र तो जानता तो युद्ध में ऐसी बात है, अरे अन्य काम में मारा नहीं चाहिए, परंतु आज भी वो खड़ी हो सकता हूं नारता ही बदले दोस्तों आता है को मारने का दोष नहीं लगता, क्यों आता है मारने से शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होता है तो दूसरे को पवित्र करना ठीक की बात है, दूसरे को पवित्र करना संत बाबा महात्मा जवाब नहीं आया, कौन के पास जवाब नहीं, अवध वैध खटकार होता बात खास होता है। कैसे सुनते हो भगवान के असली शास्त्री बात तो मैं कहता हूं है असली बात सब नकली सब नकली सार बात शास्त्री सार बात भगवान आज्ञा देती बस अब बार कोई बात संदेह नहीं बात है सार गीता ने कहा यदि सती श्रेष्ठ तदेव तरह स यद प्रमाण गुरुते लोगते श्रेष्ठ पर जो करते है वो करना है और आगे देख लो यदि सती श्रेष्ठ तदेव तरह स यद प्रमाण गुरुते लोग लोग संग्रह में आप संपन्न मानते थे लोग संग्रह देव तो मानना थे भगवान के बस नहीं बस श्रुति स्मृति सब है जैसे निश्चितम वेदा जिसका निश्वास है वो वेद है स्वाभावी निश्वास ही वेद है और सावधान पूर्वक है वो तो वेद है ही पैमाना का प्रमाण है मान पवित्र नाम पवित्र हो या मंगल आनंद मंगल हो भगवान ने आज्ञा दे दी मंगल हो गया मंगल मंगल मंगल मंगल अगले को संदेह नहीं वैश्य संत हुआ न समूह नहीं लगता प्राप्त हुए कैसे वसनंत पांडव न्याय पर थे कौरव अन्याय पर थे अन्याय के सौवाद में बचा एक भी और पांडव एक भी बना नहीं पास है पास है जन गया सो मर गया अमर विद्वती युधिष्ठिर कीर्तन है ना, जिसका नाम धर्म करता है। ऐसे धर्मात्मा पुरुष हो गए। स्मृत करने से, याद करने से, नाम लेने से धर्म विवरित थे, धर्म विवरित भगवान ये भगत। भगवान को जानने में तेज कुंती माता थी, कुंती माता सबसे जानने वाली, जिन्हें गोदी में वही खेल लिया कुंती माता कितनी पूर्णी पूर्णी है मारे। कुंती है, विदुर है, ये भी जानने वाले। भगवान आखिर धर्म का यत्र योगेश्वर कृष्ण पर तीर भूति सब उस यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पर तीर भूति दीवानी तीर मतीर मामा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सब बोल जाएगा।